بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. باب التبكير للعيد، باب ده په بیان د دې کې چې د اختر مزله وختي وتل په اول وخت کې کله نور روخيږي او د کراهت او وخت ختم شي د اختر مشکول مسنون عمل دی. پس وخت الکراهت ختمي نور یو نيزت بني دي راپورته شو، شروق او شو دغه وخت کې پکار دي. وقال عبد الله بن مسر رضي الله عنهما ان كنا فرغنا في هذه الساعه وذلك حين التسبيح. عبد الله بن مسر رضي الله عنهما وای یقینا شان نه موږ فارغ شو په دې وخت کې، وذلك حين التسبيح او د اشراق په وخت کې انور بس راختله او دو نی زیرا پورته. دا تعلیق امام احمد رحمت الله علیه موصولا ذکر کړه، کم چې مصنف معلق اثر د عبد الله بن بشر ذکر کړو، امام ابو داود هم په سنن کې ذکر کړه. عبد الله ابن بشر رضی الله عنهما د وړو کی یاد لوی اختر مشکول د خلکو سره، نو امام نا وخت کو لیټ راووتو، نو نور را حاصله او د اشراق وخت شوو. عبد الله ابن بشر رضی الله عنه خلق لو ان كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، دی وخت به موږ نبی اسلام په زمانه کې موږ فارغ شوو. راوی چې کله خبره نقل کوي وی وذلك حين التسبيح، دا بس اشراق وخت امام لا نه وروته او صحابي خلق لو شو ګره دی لیټ شو په دی وخت کې به موږ نبی اسلام په وخت د اختر مشکلو. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، نبي الإسلام دلو يخطر فرز مولى خطبة ولواء، فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. نبي كريم صلى الله عليه وسلم يقينا أول غش من ابتلاك وفاغيبانه، هذه لفظ ابتلال مصنف رحمة الله عليه استدلال كراشي أول وقت بذكر ذكرك التبكير للعيد، يكينا أول أغشمون ابتلاك وفاغبان دي فريرس إلى ابتلالة أن نصلي لا شموبك أول ثم نربع فننحر بياب وابسكين بن قرمان يبكو، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، شاش لا سكاركم ليزمون سنته ترخيل ورسيله وسنة عملكم، ومن ذبح قبل ان نصلي فانما هو لحم عجله لاهله، او کله موږ نمخ کې چاذب هوکا نو بس دا د تلوار سره خپل اهل لغوه خرولې دا ليس من النسك شيء قرباني کې د صبره او ثواب نشته. فقام خالي ابو برده المنيار واذا ما ابو برده رضي الله عنه دريت له، فقال يا رسول الله اني ذبحت قبل ان اصلي، اغوی اذا الله رسول ما خو ذبح کړی مخکې د دې نشي موزکم تمون نه مخکې ذبح کړی، و عندي جذعه خير من مسنه، او زما سره په کور کې د شپږو میاشتې یو ګډورې دی چې د سال داغې نه بهتر دی. فقال اجعلها مكانها، نبی الاسلام ولي دا د هغې په ځای کا، او قال اذبحها، نبی الاسلام والسلام ورله ویلي ذبح یې کا، ولن تجزي جذعه عن احد بعدك، او دا د شپږو میاشتو چیلوږي او ګډورې دا به نه جایز کېږي نه به کافي کېږي، او څنله د تا نه پس دا ستا خصوصیت دی. باب فضل العمل في ايام التشريق، وضاحت د دې مثلي به بیا وروسته انشاءالله په اضاحي کې را ځي چې آیا د شپږو میاشتو په ګډورې باندې قرباني جایز ده که نه، که دا د دې صحابي خصوصیت و. او دارنګې امر راغلی چې نبي عليه الصلاه والسلام ورته ویلي اجعلها مكانها یا اذبحها، دینا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کی کو وجوب د اضحیه باندې جماهیر علما د سنت وی او دا حمل کوي په دې باندې چې یودن د ذاتر او نبی رسول الله ورله ابتداء حکم نه کړی چې پتا قربانی واجب نه بلکې دا ورله ویل چې د هغه په ځای باندې اوبل ذبحه کا تعین نکړو خو د ټیم نه مخ کې اعلان کو. باب فضل العمل فی ایام التشریق. باب د بیان د فضیلت د اعمال فی ایام التشریق. صرف په ایام التشریق کې فضیلت نه نه بلکه د عرفه ورځ بلکه د ذلحجې میاشتې شروع شوه نو د دې د ورځې اولنۍ لس ورځې د افضل او بهتر ورځې د کال په ټولو ورځو کې حضور کې ایام التشریق په دې کې ډېر قابل د امتیاز دی نو تعبیر یې ځکه په ایام التشریق سره وکړو. ایام التشریق د لوی اختر په څېر چې دا کومې درې ورځې راځي ایام التشریق ورلپلی اعتبار باندې وای چې دای وکړه قربانی مربانی یو کله دا غي وخت به فنور باندې د اصول لپاره اصول شرق یشرق تشریق اگر مې کې رڼا کې وخت کې فضل راځوندل په خواش به خلق څنګه ترشیق ولي اصول د لپاره ذکر ول ایام التشریق اغلن چې خلق په کې وخت اصول فنور. وقال ابن عباس رضی الله عنهما واذكر الله في ايام معلومات. ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلی دا غدا معلق اثر عبد بن حمید موصولا ذکر کرے تو وذکر اللہ فی ایام معلومات هذا مصنف رحمت اللہ علیہ دے طرف آیات کاتبین من تسامح دا ورن سورہ حج کی آیات راضی نے ذکر کرے ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات دیر پارا چی خلق دا اللہ نوم رایات کی دا اللہ نوم واقلی فاغ معلوم رضو کی ایام العشر ابن عباس ابید دینا اغلس رزید ذی الحجی مرادی والایام المعدودات ایام التشریق او سور بقرہ کی چکم الایام المعدودات رزید شمیر رزی وداغین و ایام التشریق مرادی معلوماتنا ایام العشر او معدوداتنا دری رزید ایام التشریق. وکان ابن عمر و ابو حریرت یخرجان الى السوق فی الایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرهما. عبد الله بن عمر و ابو هريره رضی الله تعالی عنهم دایو په دې نه فرضو کې بازار لوتل او تکبیر به وی نو خلق چې هم دای تکبیر او الله اکبر و اورید نو خلق هم تکبیر وی. حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی او ابن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما دا اثر ما موصولا نه رسېلې امام بهقی او بغوی د دوالو نه معلق ذکر کړل لکه څنګه چې امام بخاری معلق ذکر کړل بغیر د سندنا په اهل علم ذکر کړی امام فاتحی رحمت الله علیه په اخبار مکی او امام مروزی رحمت الله علیه په کتاب العیدین کې په اسناد حسن سره د دې روایت موصولا ذکر کړی دی. ابن عمر او ابو هريره رضی الله عنهما د الهجې په اولو له سرزو کې بازار لوتل صرف د تکبیر لپاره خلکو چې به لري تکبیر وارد او غیبم شروع او اوس په عربو کې دا عادت ته بعض مشایخ راوځي فضیلت تکبیر وایي چې جمعات لذي کراځي فلارو کې دی راغه تکبیر مطلق وایي تکبیر مطلق دا چې دی سره دا قید نشته چې د منځونو نه پس وي هر وخت کې کناس کې کولاړي په بازار کې دی کګر دی ته تکبیر وایا ذکر کوا او هر چې تکبیر مقید دی د منځونو پسې دغه بیا د عرفې پر ورځ د سهار د موږ وروسته شروع کیږي د ایام التشریق د اخیرنۍ ورځې د مازدیګر پورې درې شپې مونږونو کې لکه اثر د علي رضی الله عنه په راغلي ابن المنذر رحمت الله عليه په الاوسط کې ذکر کړی او محاملي رحمت الله عليه په کتاب العیدین کې په اسناد حسن سره مرفوع روایت د رسول الله عليه الصلاة والسلام دغه بارک نه راغلي چې کوم د مونږونو وروسته تکبیرات کې تکبیرات مقید چې د عرفې نه شروع شي او د ایام التشریق د اخر کوي تر مازیګر پورې او بیا د جمهور اهل علم په نيز باندې د هر مستقي او ځل ویل په دې باندې نارینه ول سنت دي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د دې وجوب قائل دي هر مستقي دا واجب دي او د دې الفاظ بیا د صحابه کرامو نه متنوع او مختلف راغلي دي د تکبیر په مختلفو الفاظو ده تل چې تکبیر مقید ده عام تکبیر دی په بلادو کې کم ده او خلک وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد فداد عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پر اسناد حسن پر ثابت تھے امام محاملی رحمت اللہ علیہ کو کتاب العیدین کی ذکر کرے فدل تا جکم تکبیر دلی گو تو حاب اکرام مراغلے داغا تکبیر مطلق دے وکبر محمد بن علی خلف النافلہ محمد بن علی الباقر چدا جلیل القدر تابعی دے سقا و فاضل دے دبو اید نفل نرسن دا تکبیر دے اللہ اکبر فدل اثر امام دار قطبی رحمت اللہ علیہ کفل کتاب المختلف والمختلف کی را نقل کرے دے مسندن امام دار قطبی تنزی جلد کتاب دے تنزی جلدن کی مطبوع دے المختلف والمختلف کنمانی او دا نوع مصطلح کی تسوئے دے رابن فی جکم نوع دا کم راویان اللہ مختلف ومختلف ہوئی وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه نشتهي عمل فدي رزو في غير أفضل وغري فدي لسو رزو ذي الحجيكي یعنی فدی کی جکم نیک عمل سو کئی دا دیر غورا و بہتر دے دینا بل غورا عمل نشقالو ولل جہاد صحابہ اکرام ویدو چی جہاد کی سبید اللہ رم فدی کی نیک عمل کول بہتر دی قال ولل جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدو او دا جہاد نم چا عام و رضو کی سوک جہاد کی سبید اللہ کی او فدی رضو کی سوک عام نیک عمل کی مدا عام نیک عمل فدی رضو کی دا عمومی جہاد نم بہتر دے او کنا فدی رضو کی او سڑے دیک عمل کی او بل جہاد کی جہاد کو اتن بہتر دے عام نیک عمل تو عمومی جہاد نجی پنور رضو کیوی نبی علیہ السلام ہوئی ولل جہاد او دی جہاد کی سبیل اللہ رم بہتر دے اللہ رجل خرج یخاطب بنفسه و مالہ مگر آگا سڑے او مجاہد چوو تو او دے قربانی خفل نفس و خفل مال فلم یرجع بشین ندد دا مال او نفس بار واپس نشیدیم شہید شو او مالم لارد اللہ پلار چولا گیدو ندا بہتر دے باب التكبير ايام من الويلا غدا والى عرفه بعد ذو بيان دلي کی تکبیر والله اکبر ویل بمنا فغرض فتحاجان فمنا کی تمرضتی تو تکبیر ویل و اذا غدا الى عرفه او کلچ دی میدان عرفات نفنهم تاریخ باندی عرفی پر رضوان دین فلان باندی تکبیر و اداره کی پر میدان عرفات دی وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد عمر رضي الله عنه بمنى كي فصل خيمه كي تكبير وي البار چې جمعات کې کم خلق و غيبم اوريدو زمره کې تكبير وو چې جمعات کې بم اوريده شو ابو علق اثر عمر رضي الله عنه سعيد بن منصور رحمه الله عليه موصول ذکر کړی ويكبرون ويكبر اهل الاسواق جماعت عالمم بیا تکبیر وچ ادا आवाज به اوریدو او بازار کې چې تم خلکو نه غیبم تکبیر شروع کړو حتا ترتج من تکبیرا تر دې چې مینا به تکبیر نه سم کړنګیدا او ګنج به کولو کله غرونو په منځ کې دې د مینا په دومره کثرت سره جماعت کې کم چې مسجد خیف دې تارنګ په بازار کې ورته اونته بازار دې غرف لمن کې او په خیمو کې دا تکبیر ویل شي نو واس په کرا تنبیږي ګونج کوي وکانه ابن عمر رضی الله عنهما يكبر من تلك الايام عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هم تکبیر وی په مناه کې په دغه ورځو کې ایام التشریق کې دا اثر ابن المنذر رحمت الله عليه دارنګ امام خاطی په اخبار مکه کې موصولا ذکر کړی وخلف الصلوات وعلى فراشه دارنګ د فرض منځونو نه پس به وي د منځونو نه پس به تکبیر وي وعلى فراشه وفي قسطاته ومجلسه وممشاه وتلك الايام جميعا فبي ترک به پروتونو تکبیر به وي په خیمه کې به وي او کوم ځای چې به کېنا سوال تکین په کلو کې به وي وتلك الايام جميعا وي په در لایا یو ذکر کوم په ټول رزي به تکبیر وي تناس به په پروت به په خیمه کې به په بار به وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر او ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر لو يختار فرض بان باغي الله اكبر حافظ رحمه الله عليه فتح الباري چرذیلا معلق روایت ما شرط موصولا نه کتله وکانا النساء یکبرن خلف ابان ابن عثمان وعمر ابن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد او زنانو بتكبير ابان ابن عثمان فسي دارن عمر ابن عبد العزيز فسي التشريق فاغشبو ورزو في دسلو سرب جماعت كي شموز بيوكو سري چتنگ تكبير وي دزنانو بمني دسلو بقتيزا وي ودزنانو دا تلقيم ندر آغل جي قتيزا وي فقلارا دا اثر ابن الدنيا رحمة الله عليه في كتاب العيرين كي ذكر كرت وكان النساء يكبرن خلف ابان ابن عثمان دا ابان ابن عثمان في دغا وقت كي تمديني اميرو إذا دا عبد الملك ابن مروان دا فلار دا سرزويو دا عبد الملك ابن مروان دا دي ابان دا فلار دا سرزويو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سالت انس بن مالك ونحن غاديان من منى الى عرفات محمد بن ابي بكر وي جماعه انس رضي الله عنه تبوش ومن دواله منى عرفات لرواج عن التلبيه الى تلبي باركي هذه متعلق متي تبوش كلو كيف كنتم تسمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم کتاب ود نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول د مینان معرفات مثل تلبیه به وی کنور انصار بو قال ابن رضی الله عنه ویلو کان یلبی المنبی لا ينصر علیه ويكبر المكبر فلا ينصر علیه بعد خلق بتکبیر تلبیه وی پای بچا انکار د کوی ټول تلبیه وی بعد بتکبیر والله اکبر وی پای به انکار نشو کیده وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ومبزنا نول بهكم كيري شوداش روزو لأختر فرزباني فيدقال روزو لأختر مزل روزو حتى نخرج البكرة من خدرها ترديش غفيغ لزنانم ففردو في روباس من فمانا في سر يو خدر ولكي ديش سترنا حتى نخرج البكره في خدرها تربيش غفيغ لزنانه فردو في روباس با فرده روزي حتى نخرج الحيضة تربيش روزي باس من اغا زنانه في حيز في حيز جمد حائز دا فيكون خلف الناس نليب دخلق شاله شي نزبا نكي وصرف دي دعاء خير لب شامل شي خشاله كي بشامل شي جتول راجم شوي دي فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم مریب تکبیر وی دخل کو الله اکبر سره او دا غی دعاګانو سره دعا غواړي دعا چې کوم امام په خطبه کې کوي هغه کې مشامل شي اګه مخکې ذکر شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاخر نه په دعا نه ثابت ته دعا نه مراد دا ده چې کوم دعا چې خطبه کې مشتمل وي هغه کې بده حاضر شي يرجون برکته ذلک اليوم وطهرته امید لرل شي یا امید به ساتي دی برکت د غرض یو داغې د پاکوالي چې د ګناهونو نه به الله پاک کی کوم زنانه ک بیماران دي حاضر دي شي تکبیر کې به شامل شي دعا کې به شامل شي باب الصلاه الى الحرب يوم العيد باب د بیان د دې کې چې د اختر فرض باندې نیزی لمسکول حربه ویل کې دي شي اغلند نیزی لشل چې ورلم وایو څوکې په سر کې اوس په نه لګولې فلن نو انت نه زه د ځان له سترې په تور باندې خخخا وغیلې مسکه تو به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ترخز له الحربة نبي عليه الصلاه والسلام له خقول شو نيزه قدامه دا غيوان يوم الفطر والنحر ووكي اختر کې ولو يختر کې ذکر اجدال بوتي د سوتری لپاره به ورلنې زم مخيله خه خه ثم يصلي دا به دي له مخيله مسکول دا به مخيله وا دا مستحب او سنت عمل نه باب حمل العنزه يوم الحربه بين يدي الامام يوم العيد باب د بیان د دې کې چې ورلنې دا يا شل امام مخيله د اختر پر زمان دي خقول او دا ورل سوتره ګرځول هم دا روایت ذکر کوي په بل سند باندې او به قال حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو الى المصلى نبي عليه الصلاه والسلام بصار وخذيد قال فاخترك والعنزه بين يديه تحمل او داولني ذا لدينا مخيبه بورتكول شوا دا خادمين راغسته وړبه وتنصب بالمصلى بين يديه خقول بشوال قول بشفيد ذات لدي مخلاف يصلي إليها نزابدي لبتكول دابس وتروا باب خروج النساء والحيض إلى المصلى باب دفع بيان دريك تد زنانو دارنج يغ زنانة حائزي بإبدال وتل جمهور أهل علم وي تزنانو لا عيد قال ده صلاة العيد ده فارا وطل ده مستحب عمل ده ده باب دي مصنف رحمة الله لأ حديث ذكر قيدا ده جمهور ده فارا دلائل او علماء احناف دي لما كروه وي ويدا حكم في ابتدا كيو اذا ندم عيد قال لالي شي طول دي وده شريك شي كافران ولد مسلمانان وغشان وشوكس كار شي او ده ده اتفاق او كثرت اغيويني او دویم دا چې په دغه وخت کې د فتنې ته اندېښه او خطر نه و غیر القرون ور زمانه و پاک خلکو او مخکې حدیث د عائشه رضی الله عنها ذکر کوي لو ادرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد لمنعهن المسجد اذا انا او چې کوم حالت شروع کو په دې زینت کې د جمعات لدین او نبی صلی الله علیه وسلم د ایمن دی منع کړی دی وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الحضور وبهكم كرشو منلا ذات أباسو جد أختر فرديد قال العواتق بالغ زنانا جمد عاتق دلاغ زنان لوي التي بلغت غسن بلوغ لرسيد لوي او عاتق اور لفدغتهم عاتق يا عاتق اور لفدغتهم كذا سوي لمور وفلار ما ازاد شوي له تابع لخفل ذان مالك لغوات الحدور فردو والا وعن ايوب عن حفتة بنحوه وزاد في حديث حفتة قال او قالت العواتق وذوات الحدور فذيك واطي واكلا غذيك العواتق وذوات الحدور فذيك العواتق وذوات الحدور رواو بيانية ده اغذ بالغ زنانا پیغل زنانا کم چه فردو والی ویعتزلن الحیض المصلا او ارخ لکی گی با ڈڑی لکی گی با غحائزی زنانا دیید گانا ندر و فبوس کی نشاملی گی صرف دعا او تکبیر کی بشاملی شی باب خروج صبیان الی المصلا باب فبیان دری کی لما شمان وطل ایدگالا نام جائز دی مباح او بلکه مستحب دی او کم روایت کی چراغل ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ ذکر کرے چی جنبو مساجدکم سبیانکم و مجانینکم تا سخبل جماعتونا تا لما شمان و دلیوانون بچکوئی لیو لمفردین دغا روایت ضعیف نے البتا دا خبر دا اہل علم فمن کی اتفاقی دا جمعات کې څوک نقصان کوي روانه کوي هغه معصوم دی کلوې دی کروغ دی کلی ونه دی مګنی شي پرې خو دی دغه مساجد د دې لپاره نه چې خلک د پاغي قرباني کوي ګندګي دی عبثيات ته پکې کوي او به قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى ویدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وته و دوړو کی اخر پر زیاده لوی فصلى ثم خطب اولی مشکره به خطبه ویلی وا ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه یا نبی علیہ السلام راغله زنانه له وعظ کړو نصیحت ور لکړو او د صدقې او د خیرات حکم ور لکړو حکم دې کې حدیث کې راغلی چې خروج الصبيان الى المصلى ری حدیث ترجمه الباب سره مطابقت دی جمله کې چې خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضی الله عنهما معصوم نبی السلام چې لفدار فانی رخصتې دی او د یار لسکاله عمر لا بالغ نه ری وی دی نبی کریم عليه الصلاه والسلام سره اختر مزید قالته له عبد الله اختر رضوا یاد ورو کی باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد باب دې بیان دی کې چې امام بخلق له مخید اختر په خطبه کې دا شانت عام خطبه کې خلق بدله مخید به خلق لې. وقال ابو سعيد رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس ابو سعيد خدري رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام خلق له مخامخ ولا اخر په خطبه کې اوجد حديث مخيه ذكر باب الخروج الى المصلى بغير منبر فباغي كذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلق له مخيه وجن ذلهم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحه عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع نبي عليه الصلاه والسلام دلو اختر فرد باندې بقيع لوتو د بقيع لغرقت خالته له تک بقيع هغه وخت کې دغه ټول تقسیم په یو حصہ کې صحابه کرام مردگان دفن کول بلکې بدای او د اسمات لیکل او په درې مهیته کې بدای میله لګی دا زناور مرغاور حیوانات به خرصول عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت کراغلی د اختر موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د بقی خواله اوته او صلى رکعتین دو رکعت موږ کړه او ثم اقبل علينا بوجهه بیا مولا را متوجه شو موږ په مخ کړو امام بخلق له مخ کې په خطبه کې فقال ان اولا نسكنا في يومنا هذا ان نبدا بالصلاه وي اولنا عبادت زمون قدير استداده جنو ابتداء بكو ثم نرجع فننحر جاب وفسكيغو نو قرباني بكو زبح بكو فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا اشاك دا سكار كري تي اولي موس كري وبيا قرباني كي فده زمون سنة وطريقي لو رسيدو ومن زبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله وقدير مخي كري بس بتلوار اختل بال بچو خاندان لغو خور كري ليس من النسوك في شيء قربانی کی صبرخه او ثواب نشتا. فقام رجل یو سره او درېدل او بار بار مخ روایت ته ذکر شو جلاد برا رضی الله عنه ماما او ابو برده بن نیار رضی الله عنه فقال یا رسول الله انی ذبحت عندي جذعه خير من مسنه وما سر دشبو میاشتو ګورې چې د کال لاغ نه بهتر دی. قال اذبحا ولا تفي عن احد بعدك نبی اسلام علی ذبحه کا او بل چاله نو پوری کی تان ارستو دا تا خصوصیت دی. باب العلم بالمصلى باب دغه بیان دی کی چې عیدګاه کې نشان او نخ مقررول نخ لګول فرض مصنف رحمت الله علیه پرې ته دغه مثال باب سره ده چې عیدګاه تغیر فار سنخه او علامه مقرره کړی چې په دې کې مضايقه او حرج نشته. فبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ابن عباس لو يريد شو شد النبي عليه السلام سرد اختر رجل هذا الشيء يغوي او ولولا مكاني من الصغر ما شهدته او كنوي زي زمان ما شموالي ننظر نبي حاضر شوي يعني كزمان ازدكت النبي عليه السلام ترى نبي زير اشتدار نبي نظم عشوه اذا بنبي حاضر شوية عبارت كي تقدير دراسة لي. فلولا مكاني من الصغر ما شهدته يعني لولا مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اشهده لأجل الصغري كزمان اشتداري النبي عليه السلام ترى نبي نظم عشوه ام جابد اغسر نجدين نبي حتى تلعلم الذي عند دار كثير ابن السلطة ترديش نبي عليه السلام اغنخل راغلو إذا كثير ابن سل بقور خواكدا كثير ابن سل جليل القدر تابع عدة ثقة فصلى ثم خطبا ونبي صلى الله عليه وسلم مصر بخطبه بيلي مناسبت بترجمة الباب صرف ديكم لكي حتى أتى العلم الذي عند دار كثير ابن سل كورا يونخي مقرر كلوا كما شبه كثير ابن سل بقور سروا مذكر الخطبه بيلي وثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال وماذا زنانك تدمي كلاسون ورقدول أو كاويو ذي ورات ورطاول ورشول فجابيه سادر بلال رضي الله عنه يغ سادر غروله بدأي فل كاويو ذي ورات طاغيك ورشول ثم انطلق هو وبلال الى بيته بعد النبي الاسلام وبلال رضي الله عنه كورلتي النبي الاسلام كورلتي باب موعظة الامام النساء يوم العيد باب ده بیان دی کی الى اختر فرض باندې امام او مشر زنانه ولو وعظ او نصیحت کی سرور فارس شي بیاره شي زنانه ولو وعظ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى نبي عليه الصلاه والسلام نور في اختر فرض دريد لو نموذج كذا فبدا بالصلاه ثم خطب نذجوك به خطبه لواء فلما فرغ نزل اركل جفارس في خطبه نوراكوش ومخيول في يا نزول دلالت قدی کہ نبی علیہ السلام پوچھت زیبانی و منبر وغیرہ فاتا النساء فذکرهن وهو يتوقع على يد بلال زنانو لراغل وغیل وعظ و نسیت کرو او نبی علیہ السلام تکیا و ٹیک لگولو بلال رضی اللہ عنہ پر یوگا و لاسمانی و بلال باسد حوضه تلقی فیه النساء و صدقا بلال رضی اللہ عنہ سادر غرول و زنانو پر خیراتون و صدقات سچول قلتو لعطاء زکاة يوم الفطر ویما ابن جریج او عطا رحمت الله علیه خپل استاد لم ویلی چې صدقه الفطر د دینه مراد ده دا خیرات قال لا ولكن صدقه يتصدقن حين ان او لكنا صدقه الفطر تنه مراد عام صدقه چې خیرات کولو په غرض تلقي فتحها ويلقين دغه په غثمی او بنګړی په دې کې ور اچول او غرزونه اتخو لکې دې شي اغه غټو غوتو لکم چې د خپو په دې کې چا اچول وی د لاس او فاغي کې دا رنګ یغه حلقات لمویل شي په لاس کې وی نو بنګړي او غتمه او سلیته نه مراد دي قلت لعصاين اترا حقا على الامام ذلك ويذكرهن ابن جوهر جماع خپل استاد عطا له ویلي آیات دا حق او لازم غني په امام او مشربان ني دې بزنانه ولو وعظ او نصيحت کوي قال انه لحق عليهم او يا ذا امام ما حق ولا لازم يزيد وجوب قائل او امام نور رحمه الله عليه پر استحباب عمل کرے وما لهم لا يفعلونه امام المستحب دي دا شو کی دا وما لهم لا يفعلونه سشوي پر امامان باندي مشران مان چې دا کار نه کوي وعظ نه کوي زنان ولا قال ابن جريج في المخ سند مان ابن جريج واخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان يصلونها قبل الخطبه واذا حاضر شو مرق يختار للنبي عليه السلام ترى ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم سرا يصلونها قبل الجمعه ثم يخطب بعده يغيب مذ خطبين مخ يقول باب الخطبه خرج النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه حين يجلس بيده یا یجلس بیده وی نبی علیہ السلام روتے و تبوی سی دور لوس و گورم کلی جی خلق پلاس باندکینون یعنی خلق الاشارہ پلاس کولا شکینی ثم اقبل یشقهم یا نبی علیہ السلام جی کل خدبوین را متوجی شو را روان شو جل دیدہ سفن سیری کول حتی جا انسا دلی سفن پا مزمن کی مخامخ را روان شو شال زنانا من داغی طرف لسلو حتى جاء النساء معه بلال تردیش زنانو لراغلو بلال رضی اللہ عنہم ورسرو فقال ذو نبی الاسلام ویلو یا ایوہ النبی اذا جاک المومنات ویبایعنک ها الآیات سورة ممتحنی را آیات الاسطیو ثم قال حین فرغ منها بیا نبی الاسلام ویلو قلت الآیات دلسطور فارسیو انتن على ذلك تاسو پدی صفت ما نیکم چی پدی آیات کی ذکر فی کتاب رو پدی بیعت ما سره کوي چې زنا بنه کوي اغلا بنه کوي بهتان بنه جوړوي خپل اولاد بنه قتلوي او نافرمانی بنه کوي د خپل خاوندانو په معروف کې فقالت امراه واحده منهن لم يجبه غيرها نعم یوی زنا نه ویلو د دې زنا نه نور جواب نو ورکړی چې آو بس د دې یو یا جواب کافی شو دی چې آو بس د شرط مونږ قبول نکم چې په آیات کې دی لا يدري حسن من هي حسن ابن مسلم چراوی دې حدیث دی وای د لپته نشته چې دا زنانه څوک وسلو میو چې کوم نبی رسول الله جواب ورکړي او قال نو یو نبی رسول الله ویلی فتصدقنا تاسو خیرات کوو ځکه جهنم کې مړې رکتلې ای فبسط بلال ثوبه بلال رضی الله عنه خپل لمن یا صادر خور کړو ثم قال دی ویلی بلال رضی الله عنه دې زنانه ولا اهلما لكن فداء ابي وامي راغی صدقه روڑی مور او پلار می درنه قربان شه فیلقین الفتح والخواتیم فی ثوب بلال ندی زنانو بنگڑی اچول گتوی اچول دی بلال رضی اللہ عنہ پسادر کی چاندے ورغرزولا قال عبد الرزاق الفتح والخواتیم العظام کانت فی الجاہلیہ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ چراوی دی حدیث دی روی فتح نمورات او غٹی غٹی گتمی دی جب زمانی دی جاہلیت کی روی باب اذا لم یکن لها جلباب فی العید باب دی پر بیان دی کی یو زنان سر پڑو دی غٹ سادر نی پا اختر کی تاوتے نشی نو جواب اسے درست پر جواب پا حدیث کی ذکر دی زکر دی ذکر کرے خیر دو اخبال مرگری او بل زنان دی لی سادر ور کی او دا دی ادگال رو دی بوت کی شامل شی دارنگی پا دعا او تکبیر کی شامل شی و بهی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن حفصة بنت سیرین دا حفصة بنت سیرین تابعیه دا محمد بن سیرین خوروا قالت كنا نمنع جوارینا ان يخرجن يوم العید دا حدیث مخی ذکر شو مفصل کتاب الحیث کی باب شهود الحائض العیدین تاریخی ويكننا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد فجاءت امراه فنزلت قصر بني خلف فاتيتها فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه فكانت اختها معه في 6 غزوات قالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمه فود بماران علاج قوله او دوائي ومكولا غزخميان له فقالت يا رسول الله اعلى احدانا بعث اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فزنانا سرقل فردو لنشت نقفل مرقل دي ورل فردو دي وركي فليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين وحاضر دي شدي خير لا طواب لا دي مسلمانان ودعا كلي مرقل دي شي دعوتنا مراد كلمات دعائية دي كم جب خد بكي وزي كم اخي ويلي شوش النبي صلى الله عليه وسلم نبي ثابت كي غيد دي اختر دي من دون نفس دعا كلي اگر كي يوزلوي قالت حفتتو فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا فقالت نعم بأبي فغيويلو شاء وما دي نبي الإسلام ناوري دي فلار مليس قربان شي وقل لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت أبي ودير كم شي بدي نبي الإسلام ذكر قولو فديب ورسل داوي شي فلار مليس قربان شي ودير كم بوداسي شي لالله في غنبر من بواغطو بأبي بنبي قالت لتخرج العواتق ذوات الحضور او قال العواتق ذوات الحضور شك ايوب والحيض فتعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوه المؤمنين قالت فقلت لها الحيض قالت نعم اليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا حديث مختير شوف باب شهود الحائض العيدين بعينه فدي الفاظ سرا باب اعتزال الحيض المصلى باب في بيان ذلكي راها ایزی زنانا بد ایدگانا لگ ارخ او ڈڑی لئی و بهی قال حدثنی محمد بن مسنا قال حدثنا ابن حبی عدی عن ابن عون عن محمد قالت ام عطیت امرنا ان نخرج فنخرج الحیض والعواتق وذوات الحضور وقال ابن عون او العواتق ذوات الحضور فاما الحیض فیشهد جماعة المسلمین ودعوتهم ویعتزلن مصلاهم باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى باب ده په بیان د قرباني او ذبح کې کله یو اختر فرض پیږي کې دا اولا او بهتره خبره ده دا مذهب دی د جمهور فقهاو چې په عیدګاه کې د قرباني وکړي شي ذبیحې د فقغي کې وي ځکه دې کې د اسلام د شعار اظهار ده ټول خلک وګوري چې مسلمانان په اتفاق سره د خپل دین تابع دي اول پرې کې فائدې د فقراو لا تب کورون خلق له ګرځي بس لغه دې کې به حاضر وي خلق به وخت ورکي فلغه مخري او د خوشالۍ رد فقراو غریبانو لغه مور کی او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى النبي صلى الله عليه وسلم نحر كل نحر او خانو کې په ولاړه باندې لا يخ او لو ثوي او مرای کې وي چې لو ګرځي د بیا ولا زي په مرای تیری کې او ذبحه باخنا الى او فنور حيوانات كده هوا غدا بيزه پاغي کي نو ايدگاه کي نبي رسول الله سلام نحر او ذبحه قولا باب كلام الامام والناس في خطبه العيد واذا سئل الامام عن شيء وهو يخطب هذه ترجمه الباب مطلب دا ده اذا اختر په خطبه کي د امام او مقتديانو فمن کي بنا بر ضرورت خبر يتري او كلام جائز ده باب دغه بیان د خبرو د امام کې خلکو سره هغه اختر خطبه وي او څوک تنه تاسو کې جواب ورکړي دې کې سہارت نشته بنا بر ضرورت جایز دي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمن عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه نبي الاسلام موږ خطبه ویلو دوی اختر فرض د موږ نه پس فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك تاسي زمون په شان موږ ته دا غي نرستي به قرباني وکا نو دې زمون قرباني لورسې دو اجر او ثواب یو شو ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم او کومز نو وخت قرباني کړی دې هي کړی خدا سره وخلا فقام ابو برده بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسك قبل ان اخرج الى الصلاه فعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني ما تلوارکو اختلاف فراقکو بچوم مکو گاونڈیانو انوز دمخی مذہب حوقا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شات لحم النبی اسلام علیہ الہو بس صرف بغوخی غزڑو وقت آسن پر لے گاونڈیانو ثواب مواب پکی نگا شوئے قال فإن عندي عناقا جزعتا لہی خیر من شأتی لحم ندی ابو برد رضی اللہ عنہ جو ما سر دشپکو محشتی ہوگا دور رے خام خاغد دو سربو بدون بهتر ورده فهل تجزي عني دامال جائسكي كافيكي قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وبه قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه يا ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة تو سره پاس دغه د الله پیغمبر دما گاونډیان یا داسې ورچ بهم خصاصة گاونډیان یو دغه سخت لوګوا کمزوري او إما قال بهم فقون یا داسې لفظو چې رفقان او غریبانان او اني ذبحت قبل الصلاة او ما دمز نمخ ذبح او قوا عندي عناق لي حب ورا صحابي د موږ د مخکې ذبح کړی دا او په خنیت باندې کړی دا نیت خده چې زما گاونډیان مسکینان دي فقیران دي نو دوی هم خوراکو کې ماړه بل اختر موږ لذي خو چون چې اتباع پکې نه ونه کوي کار لري نیت خو کو باندې خلک ویرا دا کار ټیک نه ثابت خونه نه خو نیت نور لخه په خنیت باندې کړی او په خنیت باندې چې غلط کار وکړو ثواب بدرله ملایوي په خنیت باندې عمل کړو د الله پیغمبر ولي طرف واخده شوی دا وسره خدمت کافی نه نه غیر سره اتباع وی عمل بم خو یو په طریقه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی او عندي عناق لي احب الی من شاتی لحم قل جبو سرا یو ګډوره په کور کې جګډر خوخ د مال را تا غدو سربو بی زونا ترخص له فیها دغی اجازه ورکړو او به قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الاسود عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله هذا روايات دي لبارة ذكر كانت لخطبه في دوران كده أبو برد رضي الله عنه ده نبي الإسلام تخبره كده باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ده أخطر طرز ده إيدانا فبل الار باندې واپس کو لار بدلول یو لار تله فبل واپس راځي دا مستحب عمل دی. فبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا موتميلا يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق نبي الاسلام و سلام بلار بدلول چې اختر رضوا حافظ رحمه الله عليه تفسير الباري کې د شلو نسیوا مصالح او فواید د حدیث بیان کړي چې نبی اسلام بدلارو له بدلولا په دې لپاره چې ادوا ولارې ورله گواهی وکړي ځکه مؤمن چې د نیک عمل لپاره په ولار دي دا ورله گواهی کوي چې گواهان ډېر شي په دوه ولارو لارو باندې لارو راغې او یا دا چې په دې لارو باندې کوم خلک دي چې غي ورله پرز قیامت گواهی کوي چې د موږ روانو او ستاسو تابعدارې لتلل په دې باندې چې کوم انسانانو کې دي دا ورله گواهان شي په دې بل باندې هم گواهان شي ورله یا په دې سره اسلام هغه شعار څرګندېږي چې مسلمانانو او ټول خلکو ګوري په لار باندې دي داخله کې ګوري په بل لار کې راځي ټول خلک ګوري او بل دا چې کم د مسلمانانو دشمنان دی اعداء الاسلام دی جغی له غصور لیان دین ته یی جغی خفکه او غصکه په یو لار باندې ګل مسلمانانو ګور په بل لارې وګور دی یو لارې منافقان نم خفکل بل یی خفکل او دا چې په یو لار باندې مختل وقارب او صحابه کرامو زیارت وکي ملاقات وکي په بل لار باندې وکي یو لار باندې د دې پرویت باندې خلق برکت حاصل کی تبرک حاصل کی ربی اسلام قریب او په بل لارې والا دی وی لارې والا خلق کورونو والا فائدہ واخلي بل لارې والا موالي ته پوسره د مسلو بد نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعه یونس بن محمد عن فلاح عن سعید عن ابي هريره د دې ابو تمیلا یحیی بن واضح متابعت کړی یونس بن محمد البغدادی عن فلاح بن فلاح بن سليمان عن سعید بن الحارث روایت نقل کړی د ابو هريره رضی الله عنه نا و حدیث جابر اصح حدیث جابر رضی اللہ عنہ کوم چې اول ذکر کوی دا ډیر صحیح دی صحیح والی اعتراض او اشکال راځي سمح کې مصنف رحمۃ اللہ علیہ تابعه یونس بن محمد عن فلاح او رسوی و حدیث جابر اصح نو متابعت خو تقاضا د مساوات کوي نو بیا دلته کې څنګه وایي چې حدیث جابر رضی اللہ عنہ اصح دی چې متابع شنو مساوات د دواړو یو شان کړي پدې کې صحت او صحیت ناراضي یا بدواړه اصحي او یا بدواړه صحیح الله معین رحمت الله علیه فعمدۃ القاری کې دې په جواب وکړي چې هغه ملخص او حاصل دا دی وایدا جمله چې حدیث جابر اصح دا عبارت په صد ابراهیم بن معقل بن تفکینه راغلی نو دا رانه ورس اشکال ختم شو دا حدیث جابر رضی اللہ عنہ دی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نن دا ولې ډول صحیح دی او په بعض نسخو کې دا راغلی چې عن فلاح عن سعید عن نبی هريره بنحو حدیث جابر څنګه روایت جابر رضی اللہ عنہ نن دغه شان د ابو هريره رضی اللہ عنہ نن بس اشکال ختم شو حاصل دا ده چې دا خطا په دې نسخه کې راغلی چې حدیث جابر اصح فدا اصح شو نو دا خو د متابعت منافیده بیا متابعت تقاضا ده مساوات کوي باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين باب د بیان د دې کې کله چې د اختر موږ ځان فوت شي نو به دوه رکعات موږ راګرځي آیا د اختر د موږ لپاره قضا شته کنه پرې کې د اهل علم اختلاف دی احناف او مالکیه وي چې د اختر موږ ځان قضا شو نو کله چې نه فاته شو نو قضا کې نشته البته علماء احناف وي د خلکو نموز د اختر پاتې شو سره د امام نفولو خلکو اونکو نو بل رض دی په دغه وقت کې پهې صفت باې لامون ادا کې په جمعې خزاره و ګرځئ په یو ورځونکو پاتې شو دی نه په بله رض دي وکي ټول د اختر لامون نه دی مشروع مګر په جماعت سره نو که د یو تن دو سرو نه پاتې د ځان ځان لګ نه کوي که په جماعت باندې پاتې شو د یډلی را د مسلمانانو نه نو بله رض دی بیا د دی مو په حیت او طرریخ باندې په دغه وقت کې وکي او شوافع او حنابلوی چې قضاء مستحب ده استحبابي حکم دي چې قضاء دې راوګرځي خطبه بني او د شان دي قضاء کې اگر کله یو فرض نه فوت شوی ده لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمومي حديث امام نسائي ذکر کړی سننن صحیح ده اذا تتم الصلاه فعليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقوموا فلجي موذ درایل په آرام را دایمن دمه وای تمو سیمرالان د غنوبه کای ته کوم فوچونو قضا به راوږي عمومي حکم د شهر یو موزین اختر دی لموږي که فاتش قضا به وي راوږي او مخکې واځي کر شو د صحیحو روایت کله حل د فات مور اغله امام نسائی فخذو ذکر کړی اب صحیح لفظ نه او پاغي باندې بیا موږ فقہی مثلا ذکر کړو چې کما بناتی په فخذو باندې او په فات مو اتمون استلال جمهور کای د فخذونا علماء احناف جمهور دغه عمومي حدیث نه استدلال کوي دا رنګي اثر د انس رضی الله عنه سید مصنف رحمت الله علیه ذکر کړه چې موږ تنافوت نو بیا به خپل قرات خپل ځای کې کولو او کې احنا دا وځي واز خو نه سره په جمع به کول دا به مخ کې خپل غلام او بیا هم یو نوع د ځان لري ټول خلکو نه لري پاتې شوی د کور خلک چې دي دا ځان نه منفردین دي او علما احناف مقصد دا چې ټول کلی او محلي ولا نه پاتې شي بیا یې بل رس قضا راو ګرځي البته امام احمد رحمت الله علیه داوی ته شان د ابو قضا شو نو بل رضی تر اجازه د دوه فزه به ثلور رکعات کوي صحیح حدیث عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ دا اثر موقوف روایت راغله چې من فاته العید مع الامام فليصل اربعا بچان چې اختر وز د امام سره پاتې شو د دې به سلو رخات قضا راوږي اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه وی تشرت داموز بیا په جمع را ګرځي د دوه رکعات دي او کنه ځان لیکي نو سلو رکعات دي او امام شافعی رحمت الله علیه چې نفس له کله کوڅه او غشان به را ګرځي دې په اسبان نه په دې مسله کې توسع د آثار د صحابه مختلف راغلي دي په کومه چې عملو کو شدت او تشدد پکې نشته امام بخاری وی وکذالک النساء قیدارنګ زنانا سیمن په کورونو کې منځونه د اختر کوي خدا مرجوح قول له ذکر نبی صلی الله علیه و سلم دارنګ داو صحابه کرام رضی الله عنهم صراحت النبی نقل چې وی دای وی چې زنانې په کور کې د اختر بوت کوي تراغی عیدګاه حاضر شد غوډی کی او کرانغه کور کې د اختر بوز نشته و من کان فی البیوت والقرى دارنګ سوق چې په کورونو کې کوم ماشومان زنانا و غیره او کم چې په وړو کلو کې ني تګلو مسله خو مخکې ذکر شو چې علماء احناف د دنیا او د اخر دمز وړو کلو باندې میرو کې قائل دي علی رضی الله عنه د اثر نه استدلال کوي لا جمعه ولا تشریق الا فی جسر جامع امام بخاری دلیل څه ذکر کوي پر خپل رائے باندې هو کذالک النساء ومن كانت فی البیوت والقرى او لقول النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث و جان شہادا عیدنا یا اہل الاسلام لازم اختر دے اے اہل اسلام مسلمانانو تو طول مسلمانانو لے نسبت کرے تو شلاغی اختر شد نبی علیہ السلام اختر سنگا امودی پکی کرے دے نو ایدہ حکم طول لشامل دے تو دی عموم ندا سے عام استدلال قول محل نظر دی تو دا قول مرجوح دے چی زنانہ بے پکورنو کی کئی وامر انس بن مالك رضي الله عنه مولاه انس رضي الله عنه خپل خادم او غلام لویلی انس رضي الله عنه دا اثر ابن ابي شيبه رحمه الله عليه بمصنف کې امام به حقيق السنن الكبير کې ذکر کړی موصولا خپل مولا لویلی ابن ابي عتبه علاوه ابن ابي عتبه نومه د زاويه په زاويه مقام کې د بصري سره خوا کې او مخکې ذکر شو چې دا په دوه فرخه کې تقریبا 9 کیلومتره فاصله جوړیدا دا اختر بوز تشو فجمع اهله و بنیه تخفل بچی او اهل راج مکلو و صلاک صلاة اهل المصر و تکبیرهم مولی کلو دخار والا ونسی و دا غیب شان تکبیر و اللہ اکبر وینو وقال عکرمتو عکرم رحمت اللہ علیہ وی جددا اثرم ابن بی شیر موصولا ذکر کرے اهل السواد یجتمعون فی العین یصلون رکعتین کما یصنع الامام حبش کم چې باندو کې پاتې کیږي دوی هم په اخر کې را جمع کیږي برکا ته مزبه کوي لکه څنګه چې امام په خاریه کې کوي او په غټ خار کې کوي تو قال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين عطاء بن ابي رباح رحمه الله عليه وي امام خريالي د اثر موصولا ذکر کړي تو کله چې د اخر مو سينه فوت چې دوه رکعاته به را ګرځي ابن مسعود رضی الله عنه وي فليصلي اربعا وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان ابو بكر رضي الله عنه عائشه رضي الله عنها قول لو غلو دديس رد ما شمان في ايام من منا فغرزوا في مطلب ده اختر فرزوا في غير اختر رد فمنا كرازي تدخفان وتضربان يغي دفوا لتمل والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پجامو کې پټو صادره پزان چولې او دوی له شاکر او مخې روایت کې ذکر شول هم ته هرهما ابو بکر رضی الله عنه دا دواړه رټلې وي او تشو ولا فكشف النبي صلی الله علیه وسلم عن وجه نبی علیہ السلام مختار کړو فقال دعهما يا ابا بکر فانها ايام عيد وي ابو بکر رضی الله عنه فريد دای دا اختر رضی دی وتلك الايام ايام منا دا د مینا غرضی وی ری حدیث د ترجمه الباب باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين ثلاثه مناسبت سے اهل علم ذکر کړي علامہ عینی رحمت الله علیه چې مطابقت کوي ترتیب دی چې دې زنانو په کوم ورځ باندې دا دفوالو او تمبل تکولو نو دا د اختر رضوا او اختر د ټول د پاره یو شانتی وی نارینه او زنانو لا څنګه چې د اختر مصفوت شو قضا به را ګرځي دو رفل ری باندې ورل راځو ده وقالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي پر مخ کی سند باندې کوم چې مصنف ذکر کړو ایت النبي صلى الله عليه وسلم يسكنني وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارخدا يعني من الامن وي نبي عليه الصلاه والسلام ز پټ کړوم او ما د حبشو تماشا کوله او مخ روایت کې ذکر شوی چې دما اننګي او مخ نبی اسلام د مختر لګیدل او د اوګي شاله می قتل عمر رضی الله عنه دوی رټلو ته حبش نبی اسلام ویلو دعهم فريده اي عمر دای امنن بني ارخلا امنن معنا دا العبو امنين يا بني ارخلا لوګ کوي فامن امان ترا فاتمینان ترا اي بني ارخلا يعني من الامن و الى امن امنن ماخوذ د امننا فامن ترا تاسو لوګ کوي ظاهرا مدین در ترجمه الباب سره مطابقت مختاری او بعض اهل علم دیر په تکلف سره مطابقت دې حدیث هم در ترجمه الباب سره دا جوړ کړی چې دا حبشه د اختر پر ورځ باندې په جمعات کې لوبې کولې او اختر کې ټول اهل اسلام شریک دي ټول مسلمانان پکې شریک دي سړی خزی واړو لوی اهل القرى اهل المدینه نو کده چا نه مصفات شون قضا دې وګرځي ټول له دا حکم نه باب الصلاة قبل العيد وبعدها باب دغه بیان لري چې د اختر د موز نمخ کې نوافل کول او ورپسې امام نووي رحمت الله عليه په المجموع شرح المهذب کې وایي اجمعوا على انه ليس لها سنه قبلها ولا بعدها فديد اهل علم اجماع او اتفاق دي چې د اختر د موز نمخ کې نورست سنت شته دا نه چې د پاره د سنن قبليه یا بعديه وي او دغه کلام ذکر کړ چې صلاه العيد تشرت په عیدګاه کې کول شي نو په اتفاق د اهل علم سره د دینه مخکې موز نشته او کله په جمعات کې را ادا کول شو او جمعات له څوک وردن نشول لا موز نه شو خلک په انتظار کې د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا چې تحیه المسجد دی وکي او هر چې د صلات العید نرسته موز ده نو دا په اتفاق سره مکروه دی په جمعات او عیدګاه کې رسول په جمعات کې کوي او په عیدګاه کې کوي نو بل اتفاق مکروه دی البته احناف علماوی په کور له سوق واپس راغل او په کور کې بیا نوافل کوي مسکین بیا په کې حرج او ممانعت نشته کراهت بیا ختم دی وقال ابو المعلا سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاه قبل العيد ابو المعلا وي ما سعيد ناوريدي چې ابن عباس رضی الله عنهما اختر نمخ کې موز مکروه ګڼل دی حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کوئی چې دا معلق اثر مالا موصولا و مسندا نده ملاو شوه وی لم اقف علیه موصولا و به قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه وسلم خرج یوم الفطر فصلى رکعتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورونکو اختر فرض وروته نو درکاته موږ یو لم یصلی قبلها ولا بعدها دا غینه مخکې موږ نو کړو رسته نو کړو نو نتی مخکې موږ کانه رسته په عیدګاه کې و معه بلال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بلال رضی الله عنه هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین